بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. دا آخری شپږم خطاب دی او فصل دی د بنی اسرائیل په اړه خطاباتو کې چې دا دریم بابو په دی اوله حصہ د سورۃ البقره کې چې هغه حصہ توحید و د شپږم فصل کې اعاده کوي صرف د مخ کې مزامینو او ټولم نه بلکې خاص هغه دي چې د بنی اسرائیل کوم صح قباحتون دي ټولو نه زیات جرمونه دي ناغه بیا ذکر کوي اګه د سقی عبادت د بنی اسرائیلو پاوی کارونو کې او پایبونو کې ډیر لوی عیب دی او دویم د تورات نه انکار تر دې چې الله رب العزت په غروم را اوچت کو دا دوه به ذکر کوي دا هغه ټولو اعاده د په حقیقت کې جمع کې کوم بیان شو بیا به اخر کې وایي چه دلیلو نا ذکر شو او دغسه دعوتو نا بیان شو ترغیبات پاک ذکر شو آخری دلیل با ذکر کئی دا حق پرستو دا حق پرستو آخری دلیل قرآن کی اگه تا مباحلوی تا برو نبان کن اگه تا مباحلوی دا آخری دلیلی نبت دائی سبا ذکر شی مسئلہ توحید پیو کمسل یا دری کمسلو آیاتونو کے بیا پر پسی مسئلہ دی رسالت ذکر کی وَلَقَدْ جَاكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ او یقیناً راغلی و تاستای بنی اسرائیلو یو عظیم و شان پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پڑیرو معجزو سرا بالبینات پڑیرو معجزو سرا چی بنی اسرائیل کی ویلی و آخر کی چنہو معجزاتو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ يَوْسَلُ وَمِيَا دَاسِ وَيَاتُ نَهَ مُعْجِزِهِمْ وَلَا وَرْكَلِهِ او غبیاء سورة عراف کی تقریباً بیان شوی دی پنز معجزات خواهو چیو بالپسیو جایات مفصلات و توی فارسلنا علیهم الطوفان یوصل دیرش کی یا تدیرش کی آیات والجراد والقمل والضفادع والدم پینز داو شپگم عصوا اوم یدی بیزا او اتم ولقد اخذنا لفرعون بالسنین قد سالی قد سالی پی راغلی وکر او نهم دولس لار پا دریاب کے دا غیولی دیکن فرعونیان اولی دی طولی نهم معجزات راغلی ثم اتخذتم العجل بیاونی تاسوس خلرا پا عبادت سرا من بعده پس د تلو د موسی علی السلام نا کوئی تور تا ستاسو د پاره تلو ستاسو خدمت کې تلو ستاسو د پاره کتاب را وړو تورات تاسو دومره ظلم وکړو چې هغه د لګون دی خپل شوی او سلوی خطر وزلا تاسو هغه دین تاس نس کو شرک هم پکې شروع کو دسخی عبادت هم پکې شروع کو عبادت خو بیا هم څه طریقې خوی کنه کوم مومنان کوي او که نور څوک کوي خو طریقې سجده کوي رکوع کوي دا طریقې فریاد کوي جړا کوي الله ته مذهب اسرائیل او عبادت څنګه او دسخی اگر دا سوچوی کل از باوازو که کنا لہو خوار دسخی پشانتی آواز بیکاو بان کنا ندیب آول پسجده پریواتو بیا برا پاسی دنو داغی چاپی ربا داغی نگڑی دو نو بیا بے پکی سرو دنو هم شورو کلو گانی بے هم شورو کلی سم مجلس بے جوڑ کن انور خدا آغا وقت سرا تعلق ساتی چه جامع بایم پورا نوا تش پر تگونا بیوستیو انور بدا غسیو تا داغی ناکار عمل نو خواد دا دکا قرآن ذکر کلو چه دسخی عبادت آغی کاؤ خو دیر بلشان تے کاؤ خواد که مشرکینو د بیت الله تواب کو په بربندې ناغام ډیر ناروا او ښا او بیا هم د الله کور وکنه چا پیر دې ګرځېدو ادي چې ون دې د سخینه چا پیر ګرځېدو ګوساله بچلا سخینه ولې په عبادت سره الله او تزکه یاد کچې دا خبره مې راوي ښا دا سبق مې راوي ګوري دا ډیر د عبرت سبق ده وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکی ولی ظلم دی ته وی چې حق بی ضایع کی حق بی ضایع کی بی ضایع شو کنه عبادت حق د الله او غلار سخله دا ظلم شو کنه وضع د شی په غیر محل کې دوی معنی د ظلم تصرف په حق د غیر کې د بل چا حق او تباغي کې تصرف کوي دا ظلم دی نو دواړه خبرې وی کنه عبادت الله حق او د سخیله ورکو دا اوله معنی د ظلم شو دویم عبادت الله حق او چې هغه پکې تصرف کوي ادیبه کې په خپل او کو تصرف زمو خو حدا کله ارشي عبادت کو دا ډېر لوی ظلم وکړنه دویم خواصت ذکر کوي دغه په شان ته ډېر شدید ویزا خزنا میثاقکم او یاد کوي چې واغستمږه په خواصت تاسو نه ورفانا فوقکم الطور او روچت کومنگا استاسو د پاسا کوئی تور غر دا داغی نروستو چه کل موسیٰ علیہ السلام راغی و خبر شکنه او دیه و زورل نور خسنه شکولی کنه اطولی ملامت اکلل ادیو تبیا بانی کولی چه دا زمونگ اختیار نو او رور لراغی غید سرونیو ویچه تا اولی ده چه دی شرک کئی نو تاو تا نوی یا ما پس نرات لی کوئی تور تا اغوی ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی یا ده مور زیا تا خبر نی کن ما خودی تا بیان کلی دین تا پوسو کا ما تا بیان کلی ما منی کلی ما تا ویلی چه دا شرک ده گوره خان و این ربکم الرحمن ستاسو رب خو رحمان دی اویلی میتا چه دا اغنا فارغاش نو پسامری پسی لار او تا دور نوکلا چه ستا پا دی که سکارو تا پا دی که سمت لبو اغو تا ساخوا دی خوانگلا دانگلا اوکلا بسو اما دا سشیولی دا چه چانولی دلی او ما سنبال که چه داشتا بکار آید تا بکار راضی بیا کنا او دی ته می بس دا شی جوړ کو په نفس را تداوی نو موسی علی السلام ای زہ استاد پاره یو په دنیا کې عذاب دی او بل په آخرت کې دی تا په عذابونو باندې ورسر شو ښا دنیا کې دا چې څوک تعالی خو له نشي درتلې اګه څوک درځي کنا تبا تینا تختی چه مرازه لامی ساس لامی ساس تچ می ناد مرازه مال مرازه تبا تینا تختی خواه دلوی عذاب بیا دیرو ار پرو ٹوکم کولی کاغا با دیروی چه مرازه وی زما دا سر غٹ کار دی تو دریگا ادو دی با تختی دا خواد خواد پا دی غذاب اختشون خواه خذو ما تیناکم واخلی غطورات چه در کلیم دی تاسو تا بی قوت پا عمل سران عمل پیو که ازده که او درس و تدریسی او که دنیا کی خودین کار دا دی چه دا آسمانی کتاب خدمتو که او دا اغی خدمت یو خونه دی کنا زدکلوم دا بلتا خودلوم دی پیغمبر پاکوی چه خیر و کم تاسو غره بنده پی جنه بہتر نبل که بہترین من تعلم القرآن و علمه چه قرآن زدکی ابی بلتا خی دا بس دین الوی سلسله پا دنیا کی نشتا نداغا سی دهار اسمانی کتاب پا حق که خواب نو دا سی بیا ور پسې دا کوڅوک دانش کولې نو خدمت یې کوي کنه خدمت یې کوي بدن باندې پمال باندې صفائی کوي چټایي او تاوړی ریلونه وتګ دی دا ټول بقوتن کې داخلي بقوتن خان واسمعوا او دا الله دا کتاب قبول کې قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم نو دی په جواب کې هر په د پاسو او دیوي دا آیت مخ کې تیر شو 63 کې خدا وضاحت پکینو کنه خو یو خو جواب نو چلتا اللہ و تووی خذو ما تیناکم بقوت و اذکرو ما فی لعلکم تتقون نو داغی نسا جواب را نگی نو نو دلتا جواب را نگی یوا پی عادا کی دا فیدی دی کا نخوا دو ایم دادا چی تولی تم یہ ویلیو خب پتن لگی چی تولی سنگوا مبام لفظو نو دلتا تفصیلو کو چی وعسوینا دا تولی وکنه چې په جبه وی سمعنا ابذل کی وی اسوینا دریم دا الته وسر علت نو ذکر کړي چې دا ولي دا تولی ولي وکړه دلته وسر علت ذکر کړي چې او شربو فی قلوبهم العجلا اعاده کی دمر فیدی دین خواه القرآن يفسر بعضو بعضا علتا کی مجملو ادلتا تفسیرو کنو خواه قالو اویدی پا جواب کی سمعنا وعصوینا دوالا خبری سنگ پا یو وقت کلیوی سمعنا وعصوینا یو قول دانه چه سمینه ویلو چه غر پیده پاسو اسوینه وی چه کلت نلری کلیشن دویم داده چه سمینه پا جبا باندوی چه سمینه وام رضو قبولون کو او زلکی چه غیر اتلی چه اسوینه منافقانو آقا کارو کنو پا جبا سمینه وی اپا سو کوئی سمعنا وی په جواب باندې اسوینا وی په عمل عمل خونه کو کنه په عمل خو بیا رستو خبر او کنه دا خو دا هغه وخت سره تعلق ساتي خا دا ولي نه فرمانی کولا سبب د عصيان چې مخکې نو ذکر شوی خا دا ولي اسوینا وی سچلو پکې وو شریبو فی قلوبهم العجلا بکفرهم دا زکا چسکول شویو دا دی پذرنو کی محبت تسخیم او شریبو یاوی سرا دینا چه مخ کی خوالم خوراکو کی بیار پسی عبس کی گنا قرآن دلتا دا اکل ذکر ندکڑے چسخیو خوڑو نا او شریبو یاوی دا وجه دا دا چه خوراک چه انسانو کی نو آغا رگ رگ تنزی کنا آغا یو خاص زیده علتا کی جمع شی سٹور دے کنا او بچی اس کی کنا دا رگ رگ تزی ٹول بدن تزی دوی اختون نگو رہ تو مطلب مبالغا کنا خوا چنا نکنا محبت خدا سے نو کنا کنی قرآن دا غمی لی زی پا زی خوا دبا دل برستو بحق کی او رابشی چسوک حق پٹی او پاگی باندی دنیا اخلی انما یا کلونا فی بطونیم نارا التویلو کن دی غور خوری توبا نو شتر مرغی نو شتر مرغوی غور خوری کن ار کسم خود پیدا کردی تو فی بطونیم نارا داو خواغت نمرا نو کنا خواب یا نساک براشی چن اللذین یاکلون اموال الیتام ظلمن انما یاکلون فی بطونیم نارا حالبان شپگمایات ناغت دور مبالغ نو کنا دا دیر زیادا کنا دا محبت دسخی زدی پر رگ رگ کی ننواتے ہو دا تی بیان نلری که دا چو سوره توبه کی براشی اللہ ان تقطع قلوبهم دا نلری کی اللہ بلری چی دا ذلونو والا ٹکلی کی سکول شیو دا دی پا ذلونو کی محبت تسخیم دا ولی بے کفرهم زکا چی کفر کلیو پا اللہ باندی او دا اللہ پا آیاتونو باندی توالا خوندهی کی پڑھو کی کنا چکل کفر راغه نو بس ایمان ختم شو ایمان لار چمی خیرالی نو دغواو زی رک شو کنا بی کفر ایمو سرزی دا سبب دخوا کل چی دیو بند زلط کفر راغه بیاد آغا نو دی ایمان تما مکوا انا تینا دی بل خیر تما کوا خوا نی ایمانو نی احسانو ایس نئی بیاخا دا کفر سباب دی قل بے سمائے امرکم بی ایمانکم وایا وتا دا داغه زنه خبره شروع و چې دی ویلو نؤمنو بما انزل علينا ګورو ته څومره پټه کخلی ویلو نؤمنو بما انزل مونږه خو ایمان راوړو پاره کتاب چې په مونږ نازل شوی دی الله رب العزت تر دې ځای پورې د دې چې کا پوکو چې ورې کنه خیر دی چې ایمان شته دی که نشته دی دا رشادی که دروغ دی نو اولی وی چی دا انبیاء ولی قتل وی دا دا ایمان تقاضا دا تقاضا خو پی جنه کنه بیا وی چی دا دسخی عبادتو مولی کهو دا دا ایمان تقاضا دا بیا وی چی دا غر در بانده خدای ولی را پورده که جدا دوم را خخلقی ہے چی سوک پس ایمانا که وی چی نؤمنو پاگی اللہ غرون رو چتی ایمان نشته کنا ولی بیسما د دین پته لګي قران دلیل خو انسان ته چې ته څنګه په دې باندې فتوا کې چې دی مؤمنان دي نو الله وی دلیل نشته کنا بیسما ډیر بد او ناکار دي هغه کارونه هغه سدي قتل د انبیاء عبادت د سخي او انکار د الله د کتاب نه او د وعده نه تا خو ډیر ناکار دی چې تاسو ته ایمان داوي دا خو ایمان نه دی ایمان خو چاته دا خبرې نه کوي لکه دا تاسو ته څنګه ایمان دی لکه دلته سوال مو کنه وایا ډیر بد او ناکار دی هغه سيزونه هغه کارونه چې امر کوي تاسو ته پاغي باندې ایمان ستاسو دل تسوال لی چی ایمان پا دی که وو چی اللہ و تثابت که چی ایمان ستاسو و دیر خوشحال شوی جواب داده چی دا دعوی دا ایمان یادو کنا دا دنیا کی دو قسم ای خواه یو تا ادعائی وی چی سوک دعوه کئی چی آو لی مونگا مومنانو مونگا تسخکار ولی مونگا اندوانیو در دعوه کئی خواهم او یو حقیقی ایمانی چی داگه مناسب عمل داگه مناسب اخلاق داگه مناسب معاشره اگه نکتا نو دا ایمان اگه دا دعوی اگه یادی چی نؤمنو بماون دل اگه یادی خواهم ډیر بد دی هغه کارونه چې امر کوي تاسو ته پاغې باندې دا ایمان ستاسو چې خیال کوي ستاسو د خیال ایمان دی ان کنتم مؤمنین خبر را لدی ځل کوي تاسو ایمان راوړونکي په خپل تورات باندې د ستاسو ایمان دی دلیل ذکر شو خطابات ذکر شو نو آخر که اللہ رب العزت پیغمبر تاوی چی پریدا لنڈی اگدی و سرمکاوا خلقوی دی چنگلی پتو بری ہوا بس آسان خبرو تاوکا ویزو بنا دا گزاو دا میدان پا دیزے بے پیسہ لکو خوا دیتا مباحلوی پا شریعت کی دل تیزی کر کڑی دا سورة اہل عمران کے ذکر کڑی دا سورة جمعہ کے ذکر کڑی دا دری زائد دی بیان کڑی دا او مباحلہ دا دیتا باقیدہ اعلان او چلین دے چی بس تاسو امزان تا پہا قوائے مونگا اموائیو روزے تاسو بزان لے او کیمپ او شامیانے باو لگوئے مونگ بزان لے پردہ بھئی کا نزکہ زنانہ پا کیوں می کنا اصرف دا سوال باو کو چی اللہ سوک دروغ جن دے تب لعنت ہوکے بس سنوی رو اگدی اگدی خبری بنائی چی اللہ سوک دروغ جن دے تب لعنت ہوکے بیا وطاق دا ارکل چیز دی نتیجہ با دنیا کی روزی او دی باندې تجربه شوې دي نوخه قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله وایا وتا کچروی ستاسو د پاره کور د اخرت چې جنت ته تل په نس باندې چې تاسو یې د الله مونږ له جوړ کړې بل چلنه څنګه ستاسو خالصتم من دون الناس خالص به د نور خلقونه چې څوک به ته نزي صرف الا من کان هودن او نسوارا دغه به ته نو کدا خبر ستاسو ریشای کنه فتمنوا الموت نسوالو کې د مرګ ینه مباهلو کې ان کنتم صادقین کتا سو رښتینی په خپل خبره کې نزل ظاهر کې سوالو فتمنوا الموت چې د مرګ سوال خو نه دی جایز اچاله بلکه ده جون سوال ده جون سوال پکار ده ولی چه سپکیو کی زن لآخرت لسو کی نو ده مرگ نسو پیدا اخو بخ پیوگو ده بس ان قطع عملو عمل ختم شو و ملائکو کاغذو نون غختل لارو بس اجی جون دی کنا نړیړ له کار وروانی ښا مله یک بابا خپل ځای لیکل کوي سبعین غریب عملونه وړي براس بیا برازي سبن ډیر کارونه دي کنه څوک بین غریب طالبانو ته او د قران زده کوونکو ته په لارو کې وزر غړي دومره قضا حدیث کې راځي کنه فذلک سړی ژوند دی کنه پخپل به زکه نو بلته به او خیم مسائل به پکې راشي زمرګ نه څه پیدا ده او قران وی په تمنو الموت نبی علیہ السلام ویلو چې مرګ مغواړي چیرې مرګ مغواړي دا تمنا نه حدکم الموت هو که خامہ هاړوم نو صبرېږي نو دا سویل شي داوس پیغمبر خبر کني مونږ وای چې دا نه وینو خو وای دا سو وای چې الله کستا په علم کې زماده پاره دا جون خي نو جون دې می ساتي چې څومره او کستا په علم کې زماده پاره مرګ خي نو مرګ راولي بس ویلي د انبيو په حق کې چګاری سوال کینو خیر دی ولی زکه دا غی یقین دی چلونګه جنت راکئی اداګه سیاغه لستنه چې غی پیغمبر زیره ورکړیو په جنت سره په دنیا کې ناغی مو یې کمر غختنو جایز وکنه نه نظر راغلی ذکر داس نظر راغلی کڅوک د یوسف علی السلام په حق کې وی چې هغه بیا په اخر کې وی چې انت ولی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلما والحقنی بالصالحین یا الله ته زما مددګار په دنیا او په آخرت کې نو اخلی ما هم یو ځای کې د صالحین سره توفنی مسلمان د اسلام په حالت کې مې واخله بیا داغه مطلب دا نه و چې عمر غوښته دا سوال نه د مرګ هغه دا و چې الله چې کلمه اخلي نو مسلمان هغه ورچا ویلي مرګ چې کلمه ترازی په خپل واخو نو الله چې په اسلام باندې دنیا نه تیر شو دا ویلو مرګ نه وخته سو کوئی ولی حضرت علی نو ویلی چې غواړي چې کم جنگو نو باندې نه غوسته ودا نره لکه ګرمه کې ګرمي نو هغه باندې غوسته نره او جنگي کونو زی وته وي چې حسن او که حسین او یا بتی هاذا زیل قتال د جنگ دا جامه ده چې تا غوسته نه خلقو زغری غشت دیو پا فولادو که بند دی هغه یا بنیا لا یبالی ابوکا ستا پلار پروا نه کوي چې اسقط علیه الموت ام علی ام علی الموت سقط کدی په مرګ ورغه او په دمان مرګ راغې نو مرګ وختل نه دی او هغه خپل بهادری او خلکو ته تعلیم ورکاو چې موت پدې کې نه دی چې تاسو غرنې یو غستې ډال د سره نه یو وسله د سره نه نو مړ بشي اجزان دي خب نو ژوند دی به نه هغه خو د جهاد اعلان او تعلیم خلکو ته ورکاو ها چې دا یقینو کوي چې موت په نیټه دی په دې مطلب ها په نیټه مرګ نشته دی کني حضرت خالد بن ولید بارمان نکاو په خپل کټ پوزي مړی کانا نوې چې یا الله ما هو په جنگي موت کې یوازې په یو جنگ کې نه هتوري ماته کړې وي بیا اخر کې راته یو تور ملاو شو لازم پلنه ولکه سبق عمره نو غیر سره وفاو کړه انور خو نو دې په سما ته کړې په ګټو باندې دا ما د دې لپاره چې ما ته شهادت حاصل شي لیکن یا الله چې ستا طرف نه مقرر نه و نو ها انا اموتو کموت البعیر زنن د وخ په شان ته اولم را اولم او ساره نه خيږي زما خدا مرګ په ځان نو سودو نه نه خدا الله کار دی دا چا په اختیار کې خو نه ده زموږ مؤمنانو دا یقین دی چې موت په نیټه دی نیټه نه مخکې مرګ نه راځي ښه ارزو کې د مرګ سمانه مباهله وکې مباهله مرګی کنه خو الفاظ جدا دي چې الله څوک دروغجن دی ته په لعنت وکې اللهم لعن الكاذبا بس که تاسو رښتینی په دې خپل خبره کې چې جنت زمونږ ده د بل چا په کې سنشتا ورسول جمعه کې دا ویلو چې قل یا ایو الذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء لله او یهودیانو کستاسو دا دعوه صحیح چې مونږ د الله دوستان یو دوستان ناغی ازان تا سرما ایده کی ویلی و لسم کی جنحنو ابناء اللہ واحبا مونگ دا اللہ زامن یو لکا اولاد چی داسی خواه اما حبوبان یئی اللہ و توی چکا خبر سیئی کنا من دون فتمن والموت مرگو وارے کنا التهم مطلب مباهله او که تاسو به خپل خبره کې رښتینی یې کنه نو راشه پیغمبر سره مؤمنانو سره مباهله وکئ دروغ وایي دعوی دروغ کوي خلق در باندې دوکه کیږي چې وګورو تا لوی لوی خلق دی او لوی لوی بچاګان او شاهزادګان او سیدان دي او نغې رستو شو کنه سوره نساء کې ویلو 63 آیات چې تعالی ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم مباهله بدای چې راشه مونږ بم زامن راو بلو تاسو مونږ بم خپل بیبيان راو تاسو مونږ بم خپل راشو تاسو راشه ثم نبتهل بیا دعا او نفتهل التویلو د مباهله دا معنا ده بیا ولعنت وایو پته به ولګینو دا د نجران شپې ته تنه راغلی او مسجد نبوي کې سمیاش پورې دی رو او اخر کې پیغمبر و ته دا وای چې بس سلام دا کار به وکړو بس خپل او پته ولګي هغه چې مشوره وکړو نو هغه وینا نه مونږ نه کوو او وی وته مونږ مشرانو وی دې سره مباهله کوي وګوره دې مخونو مقدس او پاکو مخونو ته ظالمانه نبی له اسلام وی را خډیر خوان به کړو کدی مباهله کړو کنه نو دا کان دنه دا دا به ور ډکه شي و دنیا کې به جهنم راغلی و هو خيارو نورستو شو خا نو تیارې ده نو زګه دې کې خلق شکو چیر هغه ارزو کړه کوي نکړه نو چا وی چې ارزو خو د زړه شه دي ا د زړه څه پته لګي دي چې کړي ګور ظالم کې دي چې کړي ارزو الکه ارزو د زړه شه دي خو په خولي په الفاظ نه وي نو الله جواب وکړه ولن يتمنوه او دې چرې مرګ نه غواړي ابدن همیشه دا د غیب خبرې دي چې چا علم نو الله وکړي نو معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هرگز دې مرګ نه غواړي همیشه بما قدمت ایدیهم په سبب دا وي چې کړی دي لاسونو د دې دا چې قران بیان کړو دا وګورو ته دې خو یریږي د دې نه چې مونږه سکړی دي دا خواسته مونږه خلق له لږه کوو او نور زمونږ مرګ او جهنم دا په دې خپوي ده ځکه يهودو قیامت مانو نو دیو جن دي دي تنه تیارې ځه بیا په خواسته بیا جهنم ده خو پرې چې دا وخت په دنیا کې تیر کوم باله مکه وای وي ښا دلته به موږ عمر نه محروم شې او التم جهنم ده بما قدمت ايديهم الله عليم بالظالمين دا چاته علم چې دینه غواړي نه غواړي الله یې زه خبرم کړم دې ظالمانو نه خزه خبرم ها تاسو دغه ظالمانو پته نشته دې ما ته پته ده چې دې په پولیسو یې په زړه کې سوې ښا چرینه تیاری ولا تجدنهم احرس الناس على حياة خامخا اوبمو میتو دی یهودو لرا دیری رسناک دی خلقونا پا جوند دنیا باندی توبه تو اگی چی کم پا جوند مین دی دمرا نور سوکن دی مین احرسن ناس طول دنیا چی او پلکی دی بل پلکی دی نورو بیا دمرا عمر خوخیانا و دیخو علا حیا په ژوند دنیا زکه حیات نه کې را راوړه چې ډیر ژوند چې اړو پته نه لګي او قران چې نازلې دا وخت کې هو چا ته پته نه لګي دا الله رب العزت وینو یقیني خبره شو خو دې زمانه کې یقین ډیر شه د تجربې د وجنه ولي چې مونږه کله هغه خلقوینو کنه چاری چې تدل تر عزیز سیل لپاره ځان سره دا زینه وبراوړي ځان سره دا زینه خوراک راوړي هغه د دې ځای وبنس کی د دې ځای خوراک ولي د خو ټول جراسم دا ولي داز پزان وین دي په جون وین دي کوې سن چې څه چالو شي او ډوره احتیاط بل سو کوي مونږه تاسو خو د ډنډونو غو بسکو اچې کلمه په وایو کنه جراسیم او تختی به اوی ته ودانه والو اسلام خډیر زبردست دین دی کنه دا د دې کې د جراسینو علاج ته کنه چې وبس کینو دایات ساته چې کلمه وایا خو چې کلمه سوک نه وینو خو به ته نقصان رسینو ښا به یو خراب دی او بل څه نه خراب دی ومن الذین اشرکو یو معنا دې دا کوم شریکان نوم زیات مېن دی په ژوند د دنیا باندې دا غي زمره سکار نشتا زګاری کې اکثر دا سړي چې قیامت نه مانی دا غي اسیا په لس نشتا خو غبره ده چې دزو کې نو بس ختم شو باندې وی غبره کړه دا غي زوره ژوند تاجت نشتا دی ازي خو پوي چې رستو خډیر کارونه دینو ډیر په ژوند باندې مېن دی او من الذین اشرکو دا غینوم زیات مېن دی یود احدهم ارمان کوي هر یو د دین لو یعمرو الف سنه چې کم از کم شوي عمر د زر کاله دینو چې کم نه وي زیات رسوم لري ښا لو یعمرو الف سنه دینو مطلب دا دې سزر نه دی ډیر والي تنمرات دي ځکه دا به خلق مستعملوله په دعا کې عربو چې په دعا کولې او بلتا نو دا به وي چې عش الف سنه زر کاله ژوند دی اوسه عش نو معاش نه ځي عش الف سنه که اجمو په دعا کولا نو به وي زی هزار سال زی ژوند ته وي هزار سال زر کاله ژوند دی اوسه زر کاله عمر دي شه نو دا عادت چې دا ډېر استعمالې ده په دعاګانو کې ها چې شي عمر د زر کاله نو الله وي صبح چې چل بوشي وما هو بمزحزحه من العذاب او نه دی دا عمر خلاصون کې دلرا د عذاب نه ايو عمر دا د هو تفسیر دی ښا وما هو خو مبهمه خبره تیار ده چې څه شي ته خب نسبت وکړو نو ايو عمر یې بیان دی ښا نه دی دا عمر د خلاصون کې دلرا د عذاب نه چې شي عمر د زر کاله ايو عمر حدیث کی راضی دا نسائی ابو ہر رضی اللہ عنہ روایت تے چی نبی علیہ السلام ویلیو چی من صام یوما فی سبیل اللہ زحزح اللہ عنہ النار سبعین خریفا چاچی یو رض دا ثواب دا پار روجونی و دا اللہ دا رضا دا پارا اللہ با داغنا اور دا جہنم دا اویاو کالو پا منزل لری کیم ایزا دی روجی پوجا اگا نور خو پریدا دا دیو سوابی روجی پوجا مطلب داو چې حدیث کی راغلی زح زح لری کی دل زح زح اللہو انار عنہو سبعین خریفا خریف کلو نتوی اویا کالو پا مزل بان لکھا الله بصیرم بما یعملون حصے پدی ختم کړه حصے پدی ختم کړه شروع کړو په سبان دی چې ذالکل کتاب لارې وفی په عمر نه بچ کیږي کزان د عذاب نه بچ کئ نو ذالکل کتاب لارې وفی چې اول کې د طویل او د قران عظمت بیان کړو نو په ځای وزن بچ کئ ها سبب د نجات دا او زکه اخر کې ولقد جاءکم موسی بالبینات یقینا راغلی او تاسو ته موسی علی السلام په ډیرو معجزو سره یقینا راغلی او تاسو ته موسی علی السلام په ډیرو معجزو سره ثم اتخذتم العجل من بعده بیا موږ سمره د عقل نه لري خبره بیا هم تاسو نیوس خلرا په عبادت سره پس تلو د موسی علی السلام نه کوئی تور تاوان تم ظالمون او تاسو ظالمان فاذا اخذنا میثاقکم یاد کای چې واغستم په خوادستا سونه ورفانا فوقکم التور اور اوچت کوم د پاسه تاسو کوئی تور غر اوم ویدتا قلنا وس خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا واخلع تورات چه در کلمة ده تاستا خوب عمل سر او قبوليه که قالوا اويدي سمعنا يلا من قبول کرده فجب احداثه وعسوئنا امونگا نمنو ووشربوا في قلوبهم العجلا بكفرهم سکول شوی د دې په زړونو کې محبت تسخی د وجه د کفر د دینه په الله او د الله په آیاتونو قل اوه او تابع اسما ډیر بد دي هغه کارونه قتل الانبیاء د تسخی عبادت او د تورات نه انکار کول دا کارونه دینو ډیر بد دي هغه کارونه چې امر کوي تاسو ته پاغي باندې دغه د خلی ایمان ستاسو ایمان خو نشته کنه تاسو د خلی ایمان چې تاسو یې نؤمنو بما انزل ان کنتم مؤمنین کای تاسو ایمان راوړون کی په خپل تورات قل اوایا وتن کانت لکم الدار الاخرته کچروی تاسو د پاره کور د اخرت عند الله اذا الله په نس باندې خالصه من دون الناس خالص بيد نور خلقنا فتمنوا الموت ان راشه چ مباهلوکو او غی که خام خامر گرازی نو داس شولا که مرگ چه غواری خواه نور سوال با دغی چه اللہ سوک دروغ جن ده تا پی لعنتو که دروغ جن پس با مرگ بیا رازی نو ان کنتم صادقین که ایتا سرشتینی اللہ خبر که منگتا دغی بو نخواه ولن یتمنوهو ابدا هرگز دی مرگ نغواری همیشا بما قدمت ایدیهم دا په سبب دا غي ګناهونو چې کړی دي لاسونو د دې والله علیم بالظالمین الله ای تاسو خنه خبر ظالمان ما ته معلوم دي خو ډیر خپویږي په حال ظالمان ولذجذنم احرس الناس علی حیا خامخ اوبم می دی یهود لرا ډیر مایند خلقنا حرسناک سی علی حیا په ژوند دنیا باندې ومن الذین اشرکو او داغی کسان نا چه مشرکان دی داغی نوم زیاد مین دی یو ادو احدو هم ارمان کئی هر یو دا دینا لو یو عمرو الفسنا کاش چه عمر شوید دا زرکالا نا اللہوی صبح کئے حدیث دی صحیح چه موسیٰ علیہ السلام توی عزرائیل علیہ السلام را آگئے دا بنده پا شکل کی و تایوی خیر خودے وی روح دا ناخلم او له سپیر لاره پرې خو سترګې او لويستا نو یلاړه الله ته وی چا خو مرګ نه غواړي ها وی زلار شو ته وای چې غوی په املا باندې لاس کیدا خو مخ کې ولا مرام دغه او سترګې ولا سم کړه دی ته وای چې دا غوی منګول دلاند چې څومره وي اختراله دومره عمر بدل در کما الله وي خان راغه وته وینو نو وی بیا بسی وی مرګ وی را چې مرګ نه وسخه ده کنه خان ته د بنده په شکل کې را لمه نه پیجندلې څه خبره ما خبره ده سه وکړه چې هغه د برداشت نه و ولي روح څوک غستې شي د چانا ساسو کا غستې شي د چانا نو هغه ته دومره مریات کو او نه دا شته چې وخت کم تیر شي په الا ګول کې نه دا ډیر دی نه د اخلاصون کې دل را د عذاب نه ايو عمر چې شي عمر د زر کالم والله بصیر بما يعملون الله خلذن کې د پاره کارونو چې دی یې کوي سو توائینا وقت مقرر دے روز قیامت اگه کی بہت سر حساب کتاب کئی کنکا